We're All American Girls, segona part, Factoria dels 80, amb Rafael Corbí, la música de tota una generació. To make that Així sonava aquesta cançó de Sly Fox, Let's Go All The Way, una de les bones peces ballables que trobàvem a la nostra factoria dels 80, havent començat aquesta segona part amb la música de Sister Sledge i el All American Girls, i continuant en dos clàssics, un amb ABBA, When All Is Said And Done, quan tot està dit i fet, i l'altre, un tema extraordinari, apartant-nos una mica del que és més habitual amb el nostre espai, d'Eric Clapton. Escoltarem el seu fantàstic Double Trouble, una cançó que ens arribava des del disc en directe del 1980, Just One Night. Thank you. Generation millionaires.

Billy Idol amb aquesta cançó, aquest Money Money, que ens portava i ens en recordava com una de les bones cançons dels 80. Crec que en recordar que la composició de Bonnie Bloom la van registrar en 1981. Frank Farian, 5 anys abans, ens portava un èxit per Bonnie M. Era el Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Aquí estem, no hem marxat, sinó que hem continuat en recordant ritmes com els que us presentàvem amb Bonnie M i el tema del 76 Daddy Cool, amb Ken Laszlo i aquest Hey Hey Guy, que hem escoltat també, o la música dels New Kids on the Block, sempre ben recordada a través del nostre espai, i l'èxit del 1989, I'll Be Loving You Forever, sempre, sempre, sempre t'estimaré. New Kids on the Block, una excel·lent formació. Ja que hem escoltat abans els Bee Gees, què tal si sentim també a Andy Gibb, avui amb una de les cançons que triomfaven l'any 1978, Shadow Dancing. Després van ella amb Bamboleo. Yeah. Y ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Amor de complementa, amor de el pasado. No te por engancho, remember. Anem tancant la paradeta amb el programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80, en Daryl Hall i aquest Dream Time que sentim ara mateix, finalitzant ja amb el nostre espai èxit de l'any 1986 que recordàvem en el dia d'avui, Daryl Hall and Dream Time. Abans també havíem escoltat amb el nostre espai la música de Baby's Gang i el seu America. Per acabar, Soul to Soul amb Karen Wheeler, una bona cançó que ens en recorda que hem de tornar i hem de ser sempre presents a la vida. Un èxit del 1989, una extraordinària cançó per posar el punt i final a la Factoria dels 80. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera. A reveure. Reality, back to life, back to reality. However you want me, however you need me, however you want me, however you need me, do you need me now? However you want me, however you need me, however you want me, however you need me.